Jej, kurwa! Duża sowa bez oka podrżywa, kurwa, szyję tarczycą wy chuje! Jej, come on! Jest w sklepie mięso, są też bułeczki, jest także kapoknął piłkę plażową.